السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. سبحانك لا نحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، tukiendelea na darsa yetu ya kila wiki katika risala yetu hii Minhaj al-Muslim Saghir fi Hifdh Ahadith al-Bashir. Kile katika darsa ya hadithi nambari 50 na tatu. Alaysa kadhalika? Hadithi aqrabukum minni majlisan yawm al-qiyama ahsanukum khuluqa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema aliyo karibu na mimi zaidi huwa naye siku ya kiyama ni yule ambaye mwenye kujipamba na tabia njema. Kwa leo tutaendelea katika hadithi nambari 54. Yakulu Nabii alayhi salatu wassalam, akbaru al-kabair al-ishraku billahi wa qatlu an-nafs وعقوق الوالدين وشهادة الزور. لحديث يا أبي بكرة رضي الله عنه ومبتوم صلى الله عليه وسلم أن تجي أكبر الكبائر يعني مذنبي يليكو مكوبا يعني ميونغوني مذنبي يليكو مكوبا كبسا الإشراك بالله. جنب الأقوانزة لكم شركيش الله تبارك وتعالى. وقتل النفس جنب جنجين نكوو نفسي بلا يحق. نجنب لتاته وعقوق الوالدين واسي وززوويلي. نجنب لن وشهادة الزور kushuhudia mambo ya uongo. Kwa hiyo haya min akbar al-kaba'ir, ni miongoni mwa madhambi makubwa. Madhambi makubwa yapo mengi kabisa, isipokuwa hadithi hii ya Abi Bakara radhiyallahu anhu wanasimulia, kunna inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tulikuwa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha Mtume akawauliza, je, mnayajua madhambi yaliyokuwa makubwa? Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akayataja haya baadhi ya mambo matatu au manne, kwamba al-ishraku billah, kumshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala, na vile vile qatlu nafs, huwa nafsi, uhuku lwalidaini wa shahadatu zur, waasi wazazi wawili na kushuhudia uongo. Dallati hadhihi nusus ala anna dhunuba fi dini qismani. Dalili hii hadithi inaonyesha kwamba madhambi yamegawanyika katika makundi mawili, kuna swaghair wa kabair, yani madhambi madogo na madhambi makubwa kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kutaja kwamba akbaru al-kabair. Kwa hiyo dalili hii inaonyesha kwamba madhambi yamegawanyika sehemu mbili, kuna kabair adh-dhunub na as-sagair. Sasa vipi utayefahamu kwamba haya ni al-kabair, kwamba ni miongoni mwa madhambi makubwa? Kwa sababu al-kabair ni jamu ya kabira, ni wingi wa kabira, wa madhambi yaliyokuwa makubwa. Wa dhabit fiha ala sahih, dhabit yake kama ilivyokuwa sahihi, kullu dhanbin rattaba ash-shari ala fi'lihi hadda au la'ana au ghadaba au wa'idan khassa wa nahwuhu, kwamba kila dhambi ambayo imepangiliwa na sharia ya Uislamu, kwa mtu atakapoifanya, basi yeye anastahiki kupata had. Yani ina maana kwamba yuqamu alayhi alhad, anasimamishiwa hadi. Kama mambo ya zina, kuna had. Na vile vile kuna mengineyo ambayo yanathibitika laana ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo pia ni katika madhambi makubwa. Mathalan laana rasulullah sallallahu alaihi wasallam arrash wal murtash malak, yani ina maana wale wala rushwa. Kwa hiyo madhambi ambayo yamethibitikia kupata haddi, madhambi ambayo yamethibitikiwa laana au ghadhabu za Allah tabaraka wa taala, na vile vile kuahidiwa adhabu kali kali, na mfano wake, mima yadullu ala tashdidi shari'i fihi, ni yale ambayo yanajulisha kwamba ndani yake kuna sharia iliyokuwa kali kabisa. Wa huwa yashmalu amali alqalbi, na haya yanaenea baadhi ya matendo ya moyo. Yaani mithle kalkibri, mtu kuwa na kiburi, ambayo ni sifa iliyokuwa mbaya kabisa. Hii ni a'malu alqalbi. Na vile vile wa amalu lisan, kuna matendo mengineyo ya ulimi. Kama nini? Alghiba, ashatam, annamima. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam lam yakun la'ana wala fahishan wala mutafahisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam hata ile laana walikuwa hatoi tu laana, hususan kumuainisha mtu fulani, la'anaka Allah, kama ilivyozoeleka atajua mtu la'anahu Allah juu nini mara. Kwa hiyo hizi ni hali zote ambazo sharia, ukiona riwaya imetaja laana, imetaja ghadhab, imetaja had, basi hayo yanaingia katika kabair, miongoni mwa madhambi makubwa. Na vile vile kuna amali ya lisani kama alghiba, vile vile atadiruna malghiba, mnakumbuka taarifu ya ghiba, man yadhkur dhikruka akhaka bima yakrah. Ahsanta, qara'na fi alhadith, tulisoma katika hadith. Na vile vile amali aljawarih, matendo mengine yanayopatikana katika viungo vya mwanadamu, kazina wal'iyadhu billah, hayo yote ni katika madhambi makubwa. Kwa hiyo sallallahu alayhi wa sallama ndio hapa ameorodhesha baadhi yake, wa qatlu an-nafs, huwa nafsi katika madhambi makubwa kabisa. Uququl walidain, kuasi wazazi wawili katika madhambi makubwa kabisa. Baada Mtume sallallahu alayhi wa sallama, kama alhadithi iliyotangulia tuliisoma, kwamba Mtume ametanguliza birru alwalidain an aljihad fi sabilillah, kuwafanyia wema wazazi wawili ameitanguliza hata kabla ya jihad. Bali haifai kuwa dharau vyovyote atakavyokuwa, hata akiwa si Muislamu. Kinachotakikana sahibuhuma fi dunia maarufa, usimtukane, usimkemee, ila mlinganie katika Uislamu, wewe usifate dini yake, kwa kuwa hiyo imesihi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Asma kwamba sil ummaki, muunge nani? Mama yako. Tayib, na vile vile akasema wa shahadatu zur, kushuhudia mambo ya uongo, kwa sababu kuna riwaya zinataja qawlu zur na shahadatu zur. Mal farqu baina qawli zur wa shahadatu zur, nini tofauti yake? Hii riwaya imekuja nini? Shahadat az-zur, kushuhudia uongo. Tayib, bimaana tofauti kati ya alfarqu baina qawli az-zur wa shahadati az-zur, qawli az-zur ni aammu wa shahadati az-zur ni akhas. Yani unaposema kwamba qawli az-zur, qawli ya uongo, sasa hii imeenea hata hiyo shahadati az-zur inaingia katika nini? Katika qawl az-zur. Lakini shahadati az-zur yenyewe akhas, inajitegemea. Ndio Allah tabaraka wa taala yakulu fil qur'ani fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawla zur. Malana Allah tabaraka wa taala ndani ya qur'ani al-karima mitaja qawla az-zur, kwamba jiepusheni unajisi wa kuyaabudia hayo masanamu, na vile vile mjitenge na maneno ya uongo. Kwa hiyo qawlu az-zur yashmalu ash-shahadat wa ghayr ash-shahada. Ina maana unaposema qawlu az-zur, qawli ya uongo yenyewe inakusanya na ile shahadat az-zur. Kwa hiyo fa huwa al-kadhib, ina maana qawlu az-zur nayo ni uongo. Mathalan qawlu az-zur, mfano mtu anasema kauli ya uongo, fa huwa al-kadhib, kaunuhu yakdhibu ala an-nas, ni uongo ambao yeye anatumia katika kuwadanganya watu. Melewana? Mathalan sara kadha, bai'a kadha, imekuwa hivi, ameuza hichi, lakini safara fulano, fulani amesafiri. Kwa hiyo yeye anataja matukio matukio matukio, wa huwa yakdhib, hali ya kuwa yeye anasema uongo. Haya inaitwa nini? Qawlu az-zur. Mathalan safara fulani, fulani amesafiri, tumeelewana, hichi kitu kinauzwa, tumeelewana, qadima fulani, amekuja fulani, ila ghairi hadha, na mengineyo yasiyokuwa haya min al-kadhib, yote hayo yanakuwa katika uongo. Amma wa shahadatu zur kaunuhu yashhadu li fulani annahu ba'a kadha au ishtara kadha au alayhi ad-din alayhi daynun li kadha au anna indahu mali li fulani yashhadu bi haqqi wa huwa kadhib. Yani mathalan mtu anashuhudia kwamba nashuhudia fulani ameuza hichi, fulani amenunua hichi, fulani ana deni hili, lakini hali ya kuwa hii ni shuhuda, lakini huwa yakdhib, tumeelewana, au fulani ana mali ya fulani. Yani hii kama anawashuhudilisha watu, lakini yeye anasema uongo. Kwa hiyo farqi yake baina qawli az-zur wa baina shahadati az-zur, qawli az-zur ni aammu min ash-shahada, wazi? Tayib, kwa hiyo an-nabii sallallahu alaihi wasallam ndio akataja hapa katika al-hadithi kwamba min akbar al-kabair, mojawapo ni shahadatu az-zur. Tayib, wa qala alayhi salatu wassalam, na amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi tukufu, hadithi ya Abi Musa radiyallahu anhu al-Ash'ari kwamba akthiru min qawli la hawla wala quwwata illa billah, fanyeni wingi sana kwa kauli kutamka la hawla wala quwwata illa billah fa innaha min kunuzil jannah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatusisitizia sisi ummati Muhammad kwamba tukithirishe kwa kutamka mara kwa mara la hawla wala quwwata illa billah, kwa sababu hiyo kauli hiyo ni min kunuzil jannah, miongoni mwa hazina za pepo. Kwa hiyo ni kalimatun adhimatun. Qala fiha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama li abi Musa, hilo ni neno tukufu lilokuwa kubwa. Mtume alimwambia Abi Musa al-Ash'ari, ala adulluka ala kanzin min kunuzil janna, ewe Abi Musa, je ni kufahamishe hazina miongoni mwa hazina za peponi? Basi Mtume akamwambia, qul la hawla wala quwwata illa billah. Rawahu Muslim. Yani fayambaghi al-ikthari minha, kwa hiyo ni wajibu wetu sisi kuzidisha mno zaidi na zaidi. Wal-ibratu bi'umumi lafzi la bikhusus sabab, anapoambiwa Abi Musa basi tunaambiwa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam wote kabisa. Kwa hiyo hizi ni miongoni mwa hazina ambapo kwamba mtu anaweza akakaa hata masaa mawili, fulani fa'ala kadha, fulani fa'ala kadha, fulani yakulu kadha, yani anamzungumzia mtu tu au anazungumzia, pengine bila asaf yaweza ikapita hata siku nzima mtu hajasema la hawla wala quwwata illa billah, ila kwa wale watu ambao waliodumu na adhkar sabaha wa masaa. Kwa hiyo moja kwa moja atajikuta ulimi wake umezoea kumtaja Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kauli ya kuambiwa kwamba Abi Musa na Mtume sallallahu alayhi wasallama kufahamishwa juu ya hazina miongoni mwa hazina za peponi ni kukithirisha. Kwa hiyo fayambaghi, ni wajibu wetu sisi natubidi, al-ikthar minha, kujitahidi sana sana kuzidisha kauli hiyo kwa ajili ya kupata fadhila kubwa zaidi na zaidi. Tayeb. Waqala alayhi salatu wassalam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam kama akhrajahu Ibn Hibban min hadith Abi Huraira, akthiru dhikra hadhi min ladhat, yani al-maut. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema akthiru, fanyeni wingi sana dhikra, kumkumbuka hadhi min ladhat. Katika riwaya nyingine imekuja hadim, yani mwenye kuvunja ladha, mwenye kuvunja matamanio, al-maut, nayo ni al-maut. Kwa hiyo hapa anakusudiwa malakul maut, sio Israel kama wanavyomwita baadhi ya watu katika baadhi ya mashaykh ya ahlu tasawuf na wengineo. Haijathibiti malakul maut kuitwa Israel, ni katika mambo yaliyozuliwa. Kwa hiyo ahli sunna hatuite Israel. Kwa hiyo an-nabii sallallahu alaihi wasallam anasema fanyeni wingi sana katika kuyakumbuka, kumkumbuka mwenye kukata ladha ambayo ni al-maut. Wallahi hadha al-amru yakrahuhu al-kathirun, jambo hili la mauti watu wengi sana wanalichukia, wanalichukia, lakini الله تبارك وتعالى سيما قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم والله محمد وتنغزيه kwamba hakika ya mauti ambayo nyinyi mnayokimbia basi mtakutana nayo, ukitaka msitaki lazima mtakutana nayo, kwa sababu lianna almauta laysa lahu makanun muayyan wala waqt muayyan wala umru muayyan. Ina maana mauti hayana muda maalum, wala wakati maalum, wala umri maalum. Na ndio maana tunawashuhudia watoto wadogo, vijana, wazee, wake kwa waume, wote yanawafikia. Kwa hiyo ni jambo ambalo lazima mtu afikirie na kuyakumbuka mauti ndani yake atafanya ibada za Allah tabaraka wa taala, kwa kuelewa kwamba yawezekana hii ibada ndio ikawa ni ibada yangu ya mwisho. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema akthiru ij'aluhu ala balikum kathira, yani jalieni katika fikra zenu kwa wingi sana, kwa sababu shaitani yajri ala bani adam majra dam. Ukitaka kufanya maasi, nafsi itakapokupelekea wewe kufanya maasi, basi kumbuka mauti. Ukitaka kumpunguzia, kama wewe ni mfanyabiashara wataka kumpunguzia mwenzio vipimo, basi fikiria mauti. Ukitaka kuingia katika fahisha wal iyad billah, fikiria mauti. Kwa hiyo Mtume alivyosema akthiru min dhikri hadhimi lathat, yani ij'aluhu ala balikum kathiran, ja'aliyeni katika fikra yenu kwa wingi sana, kwa sababu ndani yake ile hata inanawirisha moyo, kama ilivyokuja katika baadhi ya riwaya. Ndio Nabii sallallahu alaihi wasallam, kama rawa al-Imam al-Bukhari na Imami النووي يميتاجه في رياض الصالحين حديث ابن عمر حديث مشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بمن كبي فقال ماذا قال له؟ كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول اذا اصبحت فلا تنتظري مساح، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. لمنين عظيم كبيس، وسباب النبي صلى الله عليه وسلم أمشيك صحبواك متخوف كتكما بقياك نهين دليل يا محبة متومة صلى الله عليه وسلم. أكن بين ابن عمر نما صحابة وانجنيو ووت، kisha akimwambia akimpa wasia kijana wake kwamba kuwa katika dunia kama vile ni mgeni au mpita njia, ghurba, yani ule ugeni una siri kubwa sana. Basi tunaelewa Waarabu wanasemaje, al-gharibu a'ma walau kana basir, mgeni ni kipofu hata kama anaona. Kwa hiyo Mtume amfahamisha Ibn Umar, yani jinsi anavyoishi katika dunia hii, asiwe kama amefika. Jama'u falam yaakulu wazara'u walam yahsudu wabanu walam yaskunu, anasema mshairi, ambao waliyakusanya watu mengi na kujaza katika maghara vitu vingi, lakini hawajaweza kuvila. Malakul mauti akawa amekusha afikia. Wabanu walam yaskunu, wangapi unasikia kwamba huyu bwana yani ndio alikuwa anamalizia mjengo wake, ba mjenga mjengo wa kisawasawa, amefariki. Banu walam yaskunu, Walijenga wala hawakufanyaje? Hawakuweza kuishi. Kisha wazarau wala miyasudu. Na walilima mashamba makubwa makubwa, na wakaweka mbolea na yakaimarika, lakini maskini, wala miyasudu, wala hawakuweza kufanyaje? Kuyabuna. Tayari malakul maut akawa amefikia. Kwa hiyo lazim kufanya wingi sana kuyakumbuka al-maut, kuelewa kwamba wale waliotangulia mbele ya haki na wao pia walipata kuishi kama sisi, walifanya kazi kama sisi, walisoma kama sisi, walifanya waliofanya sisi. Salamu. Bali waliotangulia wana ubora zaidi kuliko sisi, kwa sababu kuna anbiya Allah, manabii wa Allah tabaraka wa taala. Hakuna viumbe bora kama mitume alayhi msalam ambao wametangulia mbele ya haki. Ndiyo maana mtume akasisitiza kufanya wingi sana, kufanya wingi sana kumkumbuka mwenye kukata ladha, alhadimu alqati', yani mwenye kukata, liannahu yaqta'u ladhati fi dunya, kwa sababu yeye anakata ladha katika dunia. وقال عليه الصلاة والسلام نعم سيما متومة صلى الله عليه وسلم أكرم الناس أتقاهم أليم بور زيد كتكواتو حديث نمبر 57 نيولي أمباي أنيم شاء الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم حقيقة أليم بور بلي الله نيولي أمباي أنيم شاء لتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إذا ما رجع ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا. أنا سيما موجه وشعيري وانبا كتك كمشا الله تبارك وتعالى ونفول ونكفول تينا ونيفكية لأنباي وليو يترجية كسباب الله تبارك وتعالى ميوكا هذه والعاقبة لمن؟ للمتقين. Mwisho mwema ni kwa wacha Mungu peke yake. Mwisho mwema ni kwa wacha Mungu. Na vile vile wa man yattaqillaha, yeyote atakayemcha Allah tabaraka wa taala, Allah anampa kama yale ambayo aliyosema Allah atampa faraja, bi maana yeye Allah tabaraka wa taala atampa pepo. إذا أنت لم ترتحل بزاد من التقى ولقيت بعد الموت من قد تزود ندمت ألا تكون كمثلهم لهم زاد وأنت بغير زاد. إكوية يهوديان دا زواد يو شمان بعد يكوف زفا وككتان نوالي أنباو وممشى الله ندمت ونجوت قنين نسيوي كموالي واو ونزواد يوم كنا مكون متوب بلا زواج. فأي الله الله بالتقوى الله نجيت سيسكم شاء الله تبارك وتعالى نديومان امتومي كسيما أكرم الناس بالتفضيل تن. واسم التفضيل يعني امتو ليمبور زيدي أتقاهم نيولي أنباية نيم شاء الله تبارك وتعالى نديومان مصحاب الكرام walipata daraja kubwa sana sana mbele ya Allah tabaraka wa taala kutokana na kumcha Allah. Walikuwa na mwalimu mzuri ambaye ni mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye akiwaambia wazi wazi, inni la atqakum, mimi ninakuzidini nyinyi ucha Mungu. Kwa hiyo fanasalullaha tabaraka wa taala an yaj'alana min almuttaqin, namuomba Allah atujalie kuwa miongoni mwa wacha Mungu. وقال عليه الصلاة والسلام نعم سيما متوم صلى الله عليه وسلم كتك حديث نمبر 58 أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. حديثه ما شاء الله مجرجي رجي سانا عبا أكمل المؤمنين وومين وليكملك زيد إيمانا إيمان زاو بس أحسنهم خلقا ni wale waliokuwa na tabia njema zaidi. Kwa hiyo mtu afanye khairi nyingi, lakini kama hajajipamba katika tabia njema, basi huyo ana mapungufu makubwa mno katika imani yake. Na ndio maana wengi katika ahlul kufri na wengineo walikuwa wakiathirika na ile tabia tu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wengi wanajua da'wa labda ni maneno. La, la wallah. Da'wa si maneno tu. Kwamba mtu akakaa hapa anazungumza kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ndio maana unakuta wale walinganiaje sasa hivi wanaweka masidi, wanajipiga picha, wanaweka mabango, wanaweka nini kuona labda ule maskini ndio Uislamu kweli kweli. Subhanallah. Nani anemjua Imam Nawawi rahmatullahi alayhi hata picha yake? Lakini nani asiyojua athari ya ilmu yake katika ulimwengu huu? Dunia nzima wanasoma vitabu vyake. Na hakuna yeyote atakayemwambia bwana hii ni picha ya An-Nawawi. Ni ikhlas. Hizi dawa wallahi si kuzungumza. Ni ikhlas na matendo. Khuluq. Kuwa na akhlaq ambayo hii ina athari kubwa katika mujtama. Ina athari kubwa sana katika da'wa. Na ndio maana soma ahadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza mno akhlaq. Tumesoma hata katika asbu' al-madi, katika wiki iliyopita, inasemaje ile hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tayib. Nilisoma nafikiri athqalu al-mizan ma min shay'in athqalu fil mizan yawm al-qiyamati min husn al-khuluq. Hakuna kitu ambacho kilichokuwa kizito zaidi katika mizan siku ya kiyama kuliko tabia njema. Kwa hiyo lazima umma ufahamu kwamba da'wa ya haki si kwa maneno tu, ni vitendo, tabia njema. Wema waliotangulia katika aima tunaowategemea, tunaowasoma, wallahi ni zile ikhlasi zao, akhlaqi zao, ndio zilifanya mpaka leo hii dunia nzima tunanufaika katika vitabu vyao, tunanufaika katika ilmu zao. Na wao Allah tabaraka wa taala amewakirimu kwa kuondoka katika dunia hii, wameacha athari kubwa sana ambayo itaendelea kupatikana na kusoma ila antakuma saa. Kwa hiyo Nabii sallallahu alaihi wasallam ndio anatuelezea kwamba akmalul mu'minina imana, waumini waliokamilika zaidi iman ni ahsanuhum khuluqa. Na zote hizi zimekuja kwa ismu tafdhili, yani ni wale ambao walio wazidi wao wenzao kwa tabia iliyokuwa njema. Waqala alayhi salatu wassalam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika alhadithi ambayo imekuja katika kipande hapa, alzamha fa inna aljannata tahta aqdamiha, yani alwalida, kwamba ni mtu ambaye aliyotakiwa kutiiwa zaidi, kuheshimiwa zaidi, kutangulizwa zaidi, kwa sababu hakika ya pepo ipo chini ya minyayo zake, yani alwalidata, yani naye ni mzazi wake. Mtume sallama aliulizwa, ayun nas, ni yupi katika watu ambaye natakiwa nimtangulize zaidi? Husnu sahaba, yani nimfanye nisuhubiane zaidi naye. Malwana Mtume akasema ummak, kuja ummak, ummuk kadhalika. mama yako. Qultu thumma man, mama yako. Qultu thumma man, mama yako, mara tatu. Kisha akaambiwa Abu. Kwa hiyo hii riwaya imekuja katika maana ambayo maana yake la bas. Na ndio bana Sheikh akaiweka katika hizi riwaya zilizo sahihishwa na Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi. Tofauti na hiyo riwaya wengi wamedhoofisha kwamba al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Naam. Lakini katika sigha hii hata amesema Mufti bin Baz rahmatullahi alayhi asema fi hadha al-ma'na la ba'sa bihi min bab at-targhib. Naam. Kwa hiyo hii ni dalili ya kuwakirimu na kuwafanyia ihsani zaidi wazazi, hasatan umma, kutokana na unyonge wao, kutokana na udhaifu wao, wanatakiwa wasaidiwe, wanatakiwa kuwa nao karibu. Lakini si kwamba watu wasielewe kwamba labda Mtume alivyosisitiza mama mama, basi watu wakapunguza ile ihsani kwa wakina baba. Kwa hakika Allah tabaraka wa taala ameagiza wasahibuhuma wabil walidaini ihsana, katika aya nyingi kuwafanyia wema wazazi wawili, kuwafanyia wema wazazi wawili. Na ndio maana al-aksi tumesoma katika ile akbarul kaba'ir, kuasi ni katika kabair adh-dhunub, katika madhambi yaliyokuwa makubwa kabisa. Waqala alayhi salatu wassalam, na amesema tena Mtume sallallahu alayhi wasallam katika al-hadith ambayo hii ni maarufu katika adhkari zetu tunazozisoma asubuhi na jioni, Allahumma stur awrati wa amin rawati wa qdi anni dayni. Kwa hakika hizi tunazisoma mara kwa mara katika adhkar za asubuhi na jioni, ambaye hapa imekuja kwa ufupi kabisa kwamba ewe Allah nistiri aurati, yani uyubi, aibu zangu, nistiri aibu zangu, wa amin rawati, na vile vile unikinge na hofu na mfadhaiko. Bimaana rawati ay idfa anni khawfa, nikinge mimi na hofu na fadha, mfadhaiko. Na vile vile waqdi anni daini, unikidhie mimi madeni yangu. Kwa kuwa hali kama hizi nakuta ni wachache ambao wamesalimika katika duyun, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hamswalii mtu anayekufa na deni. Daima haya mambo tunayazungumza, na watu wanatakikana wewe makini sana katika kuyakumbuka madeni ya watu, hususan yule ambaye mtu ana istitaa, ana uwezo, afanye haraka kuyalipa madeni ya watu. Kwa hiyo Mtume alikuwa anauliza, ni nani anamdai huyu fulani mimi ya Rasulullah, nani atakayemlipia? Hakuna. Basi kwa wadhifa wake Mtume sallallahu alaihi wasallam anakaa pembeni, anawatanguliza masahaba wamsalie. Na ndiyo maana jambo la kwanza mtu anapofariki, basi kabla ya mambo mengineyo yoyote, pia ziulizwe zile hukuki nas duyun. Lakini bil asaf anafariki mtu, watu wanapanga budget tu ya vyakula na mipunga na nini, jamani tutachinja ng'ombe wangapi na hivi na vile. Yani hawaangalii kwamba huyu ni insan, binadamu, ameishi na watu, labda pengine alikuwa ni mfanya biashara, amefanya muamala na watu, bilaana wala kukopa si dhambi. Jambo hilo lilimthibitikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kukopa si dhambi, ila utakuwa una makosa kama wewe utamkopa mtu kwa nia kwamba huyu bana wala arejeshe wewe. Mimi namkopa huyu atajua mbele kwa mbele. Subhanallah. Hiyo wewe sasa ndio utakuwa utapata tabu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Inamaliziaje aya? ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وينتكي وكو مكيني كبيسا ولم تسدراوي إذا سجن بدوغو تو لا سدراو تينا كتك محكما نزيت سانا نحقوق الناس حكي زوات وصلا حكي زوات الله زمان جين ودنين مستمح. Wewe ujeze madhambi madu'u Allah ukamwomba msamaha na kumwambia ghafartu laka wala ubali. Mimi nitakusamea wala sijali kitu. Lakini Allah ni mwadilifu. Allah ni mwadilifu katika hukuki an-nas. Wala usiseme huyu si kafiri tu bana. Wacha tumdhulumu. La. Al-amru laysa kadhalik. Wa qala alayhi salatu wassalam na amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ar-rajulu ala dini khalidihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Hadithi Abi Huraira alladhi rawahu al-Imam Abi Daud, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema mtu yupo juu ya dini ya kipenzi chake, mtu yupo juu ya dini ya sahibu yake. Kwa hiyo na aangalie mmoja wenu ni nani anayemfanya kuwa kipenzi, ni nani anayemfanya kuwa rafiki yake, kwa sababu mara nyingi mtu yupo juu ya utaratibu, mfumo, dini ya sahibu yake. Limadha? Kwa nini? Fahuwa yataatharu bihi. Wanasema ulama kwamba yeye anaathirika zaidi kwa yule sahibi yake. Kwa sababu innal insana yataathar biman yusahibu. Mara nyingi mwanadamu anaathirika na yule ambaye anayesuhubiana naye. Kwa nini unakuta hasa jamii inakemea vijana wasikae katika maskani mbalimbali, wasikae katika vijiwe mbalimbali, wasishirikiane na nini? Kwa nini tuna vijana wetu maskini, ndugu zetu, vijana wa Kiislamu unakuta wanatoka madenda tu kwa sababu wanatumia mihadarati. Alhamdulillah, hii fatra naona hata njiani wamepungua kidogo. Nafikiri kutokana na system ya bwana mkubwa. Ni kweli? Ile mmelichunguza wamepungua mtaani wale. Lakini ilikuwa ni hatari, yani unakuta mpaka unasikitika vijana wanagongana tu, yani madawa kulevya. Fanasal Allah salama. Sasa unakuta vipi wanaathirika? Ni kutokana na suhuba. Unakuta kijana alikuwa tayyib, kijana mzuri katika mtaa, lakini alipoanza tu kushirikiana na wale watu wa mihadarati na anaanza kujidunga, hatari kubwa. Kwa hiyo ndio maana Mtume anatahadharisha kwamba ar-rajulu, mara nyingi mtu ala dini khalili, yupo juu ya dini ya sahibi yake. Limadha? Li'anna al-insana yata'atharu biman yusahibu. Mara nyingi mwanadamu anaathirika na yule ambaye anasuhubiana naye, na ndio maana imethibiti katika hadithi muttafaqun alayhi, almar'u ma'a man ahabba. Mtu atafufuliwa atakuwa na yule pamoja anayefanyaje, anayempenda. Kwa maana hiyo ndio Mtume akatahadharisha kwamba basi aangalie mmoja wenu ni nani anasuhubiana naye, ni nani rafiki yake. Kwa hiyo hii sio yeye tu binafsi, hata kwa wale anao wamiliki. Na haya tumeyasoma katika hukuki al-aulad. Miongoni mwa haki za wazazi kwa watoto wao ni kuangalia yule mtoto wake anasuhubiana na nani, nani rafiki yake, vipi mazingira ya ile shule anayosoma. So unakuta mzazi miaka mtoto anasoma hajawahi hata kwenda kumkagua kule shuleni, hajui anasoma vipi, hajui mazingira yake vipi, arudi saa 4 saa 6 usiku, hana habari. Hiyo ni katika kumkosesha haki mtoto, kwa sababu wewe watakiwa umfuatilie mwenendo yake. Tayeb, wakala alayhi salatu wasalam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii ya Abi Ayyub al-Ansari, kana sallallahu alayhi wasallam idha akala au shariba qala alhamdulillah alladhi at'ama wasaqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Anasema Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, sahabi al-jalil ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika Madina alifikia nyumbani kwake kabla ya kujenga Masjid An-Nabawi, na kabla hajajenga zile nyumba zake Mtume alikuwa na vijumba jumba vidogo ambavyo kikaa wake zake. Anasema alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam idha akala akila au shariba akinywa au akinywa qala alhamdulillah, anasema namshukuru Allah alladhi at'ama wasaqa, ambaye amenilisha na ameninywesha, wasawwaghahu na vile vile amenifanyia wepesi. Sawagha ni kitendo cha kupita chakula katika koo bila tabu yoyote. Sawagahu ay sahala dukhula min at-ta'ami wash-sharabi fi al-halq, yani Allah amenifanyia wepesi kupita kile chakula na kinywaji katika koo langu bila tabu yoyote. Waja'ala lahu makharaja, vile vile akajialia vile vikatoka, yani baada sasa kukaa katika mwili vikafanya kazi yake mbalimbali, chakula kile katika mwili, huku vikaenda katika damu, huku vikaenda katika huku, kisha zile alfadalat mabaki sasa ndio yakao yametoka katika sabilaini, katika moja ya njia mbili, imma shakhsu tabawwal au taghawwal, sijui meleweka. Tayeb, kwa hiyo ay min sabilaini fatakharraja minhuma alfadlata fa innahu ta'ala, kwani yeye Allah tabaraka wa ta'ala ndiyo jaala litta'ami maqamu fatakharaj, alijaalia katika kile chakula kingine kienee sehemu mbalimbali, kisha zile alfadla ziada ambayo takataka zikatoka. Kwa hiyo hiyo ndio shukurani ambayo aliyotufundisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa qalilu min ibadi ash-shakur. Kisoma riwaya nyingi Mtume sallallahu alayhi wasallam akifundisha sana shukurani kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Hata simulia Bilal, Mtume alivyoingia katika al-Kaaba, kitu cha kwanza hamidallah, alimshukuru Allah tabaraka wa ta'ala. Mtume alikuwa akianza kuzungumza anamshukuru Allah na kumsifia, inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu. Na hivyo hivyo wema waliotangulia, hata katika miamala mbalimbali ya kitijara, kama al-Imam Shafi rahmatullahi alayhi anafanya mauziano kununua na kuuza, anza na kutubat al-haji, alhamdulillah inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh ila akhir, kisha baadaye sasa ndio kataba mali shilingi ngapi bwana, utanuzia kiasi gani, hichi kiwanja vipi, kina mita ngapi, bwana. Kwa ni miongoni mwa mambo ambayo yani mtu atakana hususan ahli sunna ni mwenye kujitahidi sana sana kumshukuru Allah tabaraka wa taala katika neema nyingi sana alizotupatia sisi ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. وقال عليه الصلاة والسلام لا مسيمة نمتوم صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مالي حديث أبي هريرة أميكو كيما مسلم قام والله هايبنغوي صدقة كتو كان نمتو كتو مالي ما نقصت صدقة من مالي يعني هايبنغوي مالي كتو كان نمتو كتو نيني صدقة يعني العكس وما زاد الله عمدا بعفو إلا زد إلا عزة نوال الله تبارك وتعالى همزدشي مجاوكي فلي أنفو فنم سماها فوينزي اسفقوا الله من ينوى فلي أنتو أنفو سامح سانا وينزي وفني عفو أميكو سيوا أكسامح kwa kuwa sisi wenyewe tunamkosea sana Allah tabaraka wa taala, isipokuwa Allah tabaraka wa taala humpa izza. Kwa kuwa mara nyingi wanadamu hujisahau, yeye anamkosea Allah, anawakosea wenzie, lakini yeye akikosewa basi hapatoshi, ila yeye anapokosea wenzie, wenzie wanamsamehe Allah tabaraka wa ta'ala anatusame. Kwa hiyo mtu akiwa katika afu, basi Allah tabaraka wa ta'ala namnyanyua. Wama tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu. Na wala hanyenyekei mmoja wenu kwa Allah tabaraka wa ta'ala akawa mutawadhi, mtu mnyenyekevu, mtu mwenye kujishusha, illa rafa'ahu Allahu, isipokuwa Allah tabaraka wa taala humnyanyua. Kwa nini? Sababu yeye ni mtu wa kawaida, na ndio alipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa ni mtu ambaye mwenye japokuwa na daraja kubwa kabisa mbele ya Allah tabaraka wa taala, lakini hakuwa ni mtu mwenye kujisifu, mwenye kujitukuza, mwenye kuona kwamba yeye ni mtu ambaye labda anatofautiana na wengine, lakini wallahi pamoja na daraja kubwa alizokuwa nazo, alikuwa sallallahu alaihi wasallam ni mtu ambaye ana tawadhu ya hali ya juu kabisa. Waqala alaihi salatu wassalam, na amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika alhadith ambayo mashuhuri mno, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi, yoyote ambaye mwenye kumwamini, mwenye kuwa na muamini Allah tabaraka wa taala na anaiamini siku ya mwisho, basi amfanyie ihsani jirani yake. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa, na yoyote anayemwamini Allah na siku ya mwisho, basi amkirimu mgeni wake, amtangulizie karam, ikram. Na vile vile, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira au liyaskut, katika riwaya nyingine au liyasmut. Na yeyote atakayekuwa na muamini Allah tabaraka wa taala na siku ya mwisho, basi aseme khairi au anyamaze. Hakuna jambo kubwa kama kunyamaza. Kwa kuwa ulimi unaweza ukamrufaisha mtu mpaka kupata daraja za juu kabisa za pepo, lakini pia huu ulimi unaweza ukawa sababu ya kumdidimiza mtu katika moto wa jahannam wal iyadhu billah. Kwa hiyo mtu ana kheri, basi nanya azungumze, asifiche kheri, asifiche ilmu, lakini hana ya kuzungumza, au anajua kwamba Iwapo mimi hapa nikizungumza basi nitamzungumza vibaya ndugu yangu katika iman, basi wallahi kunyamaza ni bora zaidi. Na bali muumini katika jilsa kama hizo anasemwa mtu, anadhulumiwa mtu, na wala yeye hafanyi utetezi, basi bora ondoke. Tulisoma riwaya katika usbuu al-madhi, an-nabii sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi Anas katika sahih al-Jami', man nassara akhahu bi dhahri al-ghaib nassarahu Allahu fi ad-dunya wal-akhirah. Yoyote atakayemnusuru ndugu yake hali ya kuwa ndugu yake huyo hayupo, maana bi dhahri al-ghaib, hali ya kuwa yule hayupo, maana jamani fulani huwa ala al-khair, fulani yupo katika khair, fulani yupo hivi, basi Mtume anasema nasarahu Allahu fi ad-dunya wal akhirah, Allah tamnusuru huyo mtu duniani na akhirah. وقال عليه الصلاة والسلام نامي سيمن تومي صلى الله عليه وسلم نهيزي حديثي تنظر زي سوما ني موكا وتانو نهي عفوا نلسها وكتوى تنبيه سن الخمس سنوات يعني عمري ومياكا متان يعني هي شيخ علي جاوة كتكهي ميلانغو hususan ni katika pia kuwadarasisha vijana wetu kwamba inapofikia hatua hii basi wafundishwe haya mambo yaliyokuwa muhimu zaidi na zaidi. Naam, kwa hiyo hadithi ya tano hapa, hadithi mashuhuri na yenyewe ya Jundub bin Junada wa Abi Abdurrahman Muadh bin Jabal. Jundub bin Junada nani? بذر الغفاري. اتق الله حيثما كنت ان شاء الله كما نسمع اتقي الله فهل popote mtakapokuwa sehemu yoyote fi ayi makani na wakati wote wa fi ayi zamani kunta fi fahala popote na sehemu yote utakayokuwa basi mche Allah tabaraka wa taala. Ukiwa safarini mche Allah, ukiwa mbele ya watu mche Allah, ukiwa peke yako mche Allah. Ndio Mtume anasema haithuma kunta, pahala popote utakapokuwa. Wa atbi'i sayyi'ata, na ufuatishe yale maovu, alhasanata, kwa kufanya mambo mema. Tamhuha, yatayafuta yale maovu. So Allah anasema innal hasanati yudhhibuna sayyi'at, hakika ya mambo mema mtu anapofanya basi na kwa sababu ya kuondosha yale mambo maovu. Wa khaliqin nas, anafungamana na watu, kana watu waonyeshe watu bi khuluqin hasan, tabia iliyokuwa njema kabisa. Ni jambo bado kama tulivyosema Nabii sallallahu alaihi wasallam, khuluq yanahitaja katika sehemu nyingi sana, ni dalili ya umuhimu wajibu hili. Waqala alayhi salatu wassalam, na amesema pia Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha akala ahadukum, pindi atakapotaka kula mmoja wenu taama chakula, falyadhkur isma Allahi, basi na ataje jina la Allah kwa kusema bismillah. Idha akala, yani bimaana idha, bimaana dharfu liman istaqbal min azaman, bimaana idha arada an yaakul, pindi atakapotaka kula chakula basi na ataje jina Allah. Fa innasiya an yadhkura Allah fi awwalihi, pindi atakaposahau kumtaja Allah mwanzo wake, ameanza kula moja kwa moja, basi falyaqul, akakumbuka katikati na aseme bismillahi awwalahu wa akhirahu, kwa jina la Allah tabaraka wa taala mwanzo wake na mwisho wake. Kwa hiyo hii inakuwa ni kama kafara kwa yale yaliyosahau, na hii hutokea bin Adam lana mfika tu anaanza kula na kula, atakumbuka mimi sijamtaja Allah, basi aseme bismillahi awwalahu wa akhirahu. وقال عليه الصلاة والسلام نعم سيما متوم صلى الله عليه وسلم أجيبوا داعيا متكيني أمباي علي كويتيني أجيبوا داعيا الله جيبوني يلي أمباي علي كويتيني علي كواليكيني amekualikeni katika khairi ndugu yako katika iman amekualika mwitikie mjibu labda kama ukiwa na dharura ya kisheria au pengine sehemu aliyokuita kuna mazongezonge munkar fala tahdhu wala taruddu alhadiyata na wala usirejeshe hadiya zawadi ndugu yako amekupatia zawadi basi ichukue labda ikiwa ina illa napo ikiwa ina illa basi talabul mubadala tafuta mubadala kama ilivyothibiti mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam yawezekana amekupa kanzu zile zina mapicha kanzu zina picha sijui ya nani basi ambe bana si vibaya kumwambia bana nashukuru hadia lakini nibadilishie hii na unampa nasaha kama mtume alivyofanya katika nini ile ilikuwa ni karama nimwambia Bibi Aisha hii irejeshwe lakini ilete mubadala mithibiti na mtume alikuwa akichukua hadia zawadi ni jambo kubwa sana Islam ndakana wapeane wala usidharau hata kalamu. Mbona? Naona katika darasa hii mbona watu wengi hawaandiki faida? Basi ukaenda katika stationery ukachukua idadi ya kalamu ukagaia. Ni katika jambo laheri. Mbona? Na vile vile wala tadribul muslimin. Na wala siwapige Waislamu sababu jambo hilo limekatazwa katika sharia. Waqala alayhi salatu wassalam na msema mtume sallallahu alayhi wasallam naomba tumalizie hadithi idha stataba ahadukum pindi mmoja wenu atakapotaka kustanji stataba ni kitendo cha kuondosha kustanji kuondosha najis yani bilma au alhajar فماجي وماوي أحدكم فلا يستطيب بيميني أسستنجي وكتمية مقنواك وكلية كستنجي كل كتك الحمام كشمتمي كسيما ليستنجي بشماله بس ناستنجي يستفيشك ومقنواك وكشوت ويون ديو إلي رواية متومي كان صلى الله عليه وسلم يعجبه تيمن akipendezwa akifurahishwa kutumia mkono wake wa kulia hata imekuja fi tarajulihi katika kuchana kwake nywele jambo la pili watanaulihi na kuvaa kwake kulia viatu na maana mtume akianzia kuvaa kulia na vile vile wa fi tuhurihi katika tahara kwa hiyo pale inakusudiwa ni udhu yani inaanza kulia kisha napata kushoto. Sasa kuna mambo ambayo yamevuliwa, yamekuja na dalili ambayo haifai kutumia mkono wa kulia kama vile kustanji. Mtu anapostanji basi atumie mkono wa kushoto. Mbona? Na vile vile mafukaha wanasema vile vitu ambavyo vilivyokuja kutumia kulia ala aksi, yani kama vile mtu akivaa viatu pale anaanza mguu wa kulia, kwa hiyo akivua anakuwa kuanza kwa mguu wa kushoto wahakadha. Kwa hiyo hii ni katika adabu ambazo anatakiwa wafundishwe vijana wetu na sisi vile vile tukizifanyia tatbiki. Nakuta mambo haya ndio yale mtu anaona hili si jambo dogo. Unaweza kukuta mtu ameisoma hii riwaya lakini bado anavaa viatu anaanza kwa mguu wa kushoto wala hajali. Lakini kwa hakika kufata mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam una athari kubwa sana. Asnaomba inshallah ishi hadithi hiyo nambari 7. kama kuna istifsari yote au sual fali tafadhal mashkuran wa jazakumullahu khaira.